www.attableek.com, the reviver of Iman. MashaAllah, آپ حضرات کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے تو جی چاہتا ہے کہ طویل تقریر کی جائے, میں اپنے ذوق کو دیکھتے ہوئے تقرا ہے کہ مختصر بیان کیا جائے, کیونکہ اب عمر کا بھی تقاضا ہے, اب وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھی, اس وجہ سے مختصرا ذکر کرتا ہوں. چونکہ قرآن پاک کا خود رمضان کا زیادہ تعلق ہے تزکیہ نفس, وہ کہ رمضان کا روزہ تزکیہ نفس ہی کے لیے آیا ہے. قرآن کے بارے میں تو ہے ہی وہ ندی باسف المبین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ اصل الاصول ہے, پورے دین کا اصل اصول تزکیہ ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بعثت اہم اصول میں سے ہے. اس بنا پر ہر زمانے میں ہمارے علماء نے اس کی طرف توجہ کی ہے اور اس کے متعلق بیانات کیے ہیں, کتابیں لکھی ہیں تزکیہ کے متعلق. ابھی ایک کتاب ہمارے پوتے نے لکھ دیا ہے دل زخمی میں, بہت عمدہ عرب عالم نے لکھا ہے, تو تزکیہ نفوس کی بڑی اہمیت ہے. اس بنا پر ہمارے مشائخ بھی برابر تزکیہ نفس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ایک صاحب تھے, انہوں نے پوچھا کسی بڑے آدمی سے یہ تزکیہ نفوس کیا چیز ہے, جبکہ وہ بڑے ذمہ دار کسی بھی تھے, معلوم ہی کہاں سے تزکیہ نفوس, جبکہ قرآن حدیث میں تمام تزکیہ نفوس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تزکیہ نفوس کی توفیق برحمت فرمائے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, قد افلح من تزکاہا, فلاح پائی اس شخص نے جسے نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ کے معنی یہ ہے کہ برائیوں سے جو دل میں برائیاں ہوتی ہیں اس سے خالی ہوا جائے, اور جو اچھے اخلاق ہیں اسے اپنے قلب کو مرصہ کیا جائے. تزکیہ کیا ہے؟ تحسین اور اخلاق, اخلاقوں کی تحسین اور دوسرے رضائل سے الگ ہو جانا, یہ تزکیہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تزکیہ نفوس کی توفیق برحمت فرمائے. اب تو بعض جگہ انکار بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے انکار کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تزکیہ کا ذکر فرما دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بار بار ذکر کیا, ہمارے مشائخ علماء بھی بار بار بیان کرتے رہتے ہیں, کیونکہ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. اس بنا پر ایک بات نقل کروں, حضرت بادشاہ شاہ حسین اللہ صاحب شاہ جب پڑھتے تھے, کسی نے کہا کیا بات ہے کہ پڑھنے والوں کی توجہ ہر علم کی طرف ہوتی ہے, ہر عمل, لیکن تزکیہ نفس کی طرف نہیں ہوتی, کیا اس کی ضرورت؟ حضرت فرمایا ضرورت تو ہے, لیکن تم اپنے اندر اس کی اہلیت ہی نہیں پاتی, اس وقت ادھر رجوع نہیں کرتے, اس وقت تم اسے توبہ کرو. بہت بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف میں اپنے تزکیہ کی, خبر گیری کی, اصلاح کی فکر پیدا کریں. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی کام ہی تھا, تزکیہ نفس کے بارے میں بہت کلام فرماتے رہتے تھے, تو رمضان میں بھی بہت زیادہ اس کا ذکر فرماتے تھے, اور یہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی رمضان شریف ہے, تلاوت کرو کثرت سے, اور ایسا کرو کہ اخلاق کا تزکیہ ہو جائے, تب کامیابی ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے اہتمام سے ہوگی, فکر کا اہتمام سے ہوگی. اس بنا پر رمضان مبارک کا مہینہ ہے, آپ حضرات ماشاء اللہ تلاوت تو کرتے رہتے ہیں, اب ضرور ذکر ہے تلاوت کلام اللہ, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ذکر کا بھی معمول رکھیں, اس میں ذات کر دیں. چنانچہ ایک دفعہ حضرت نے ہمارے فرمایا کہ بدلاؤ تم لوگ تلاوت کرتے, کوئی ذکر کا معمول ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں. کہا تم ذکر کے جو فوائد ہیں, فیوز ہیں, اسے محروم ہو جاؤ گے. قرآن کی تلاوت کرو, اور تھوڑا تمہارے مشاہد نے جو ذکر کو بتایا ہے اس کو بھی جاری رکھو, چھوڑو نہیں. جب اسے خود میں واسطہ تھا ان سے کہنے میں, بڑے آدمی تھے وہ, یہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے, ضرور کیجیے، زیادہ سے زیادہ کیجیے، مگر کچھ حصہ ذکر اللہ اللہ کا خاص طور سے کیجیے. اس میں عجیب قسم کا ایک کشف ہے، جذب ہے، جذب ہے. اس میں آپ اس کی بھی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرمت فرمائے. تو تذکرہ نفس کے لیے 10 قاعدے ہیں، جسے عرب عالم کیے ہیں، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بہت لوگوں نے پسند بھی کیا ہے. صرف ایک بیان کرتا ہوں، بہت اچھی لگا. خاص دخل ہے اس بنا پر ہمارے حضرت اکثر و بیشتر کلمہ طیبہ کے بارے میں جو مجدد صاحب نے لکھا ہے اس کو سناتے تھے، اور بہت علماء محظوظ ہوتے تھے. تو اس پر ذہن میں آیا کہ وہی سنا دے تھوڑا سا. فرماتے ہیں حضرت مجدد طالب ساری، فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز آپ نہیں ہے. اب لوگ ذکر لا الہ الا اللہ مجدد صاحب کے انداز ہے. فرماتے تھے حضرت مجدد صاحب کو اس کلمے کی معرفت حاصل تھی، اس کو معرفت حاصل تھی. لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمہ سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے. جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، تو پھر دوسرے غضبوں کو کیوں جو اس سے کم درجے میں ہیں کیوں نہ فروغ دے گئے؟ جب لا الہ الا اللہ کہنے سے اس جیسی چیز مل جاتی ہے، تو اگر مسلمان لا الہ الا اللہ کہے گا کیا دوسری چیزیں باقی رہ سکتی ہیں؟ وجہ یہ ختم ہو جائیں گی. اسی بنا پر علماء سبھی نے لکھا ہے مجھے دین کے لیے، مصفی دین کے لیے، یہ کلمہ طیبہ کو بھی اپنے ذکر میں رکھو اور اس کے شمار میں رکھو. دلیل مجدد صاحب فرما رہے ہیں معصوم نفع ایسا اور اپنا قبل توجہ معبود برحق کو بنا لیتا ہے، غضب الہی کا سبب بندے کی وہ توجہات مختلفہ تھیں جن میں بندہ مبتلا ہو گیا تھا، جب توجہات معصوم سے ہٹ کر ایک مرکز پر آ گئی پھر غضب کا سبب بھی نہیں رہا. لا الہ الا کوئی معبود نہیں سوا اللہ ہے، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے، بلکہ بعد میں کہا لا موجود ہے الا اللہ، موجود ہی نہیں ہے. جتنی اس کی نفی ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وحدانیت کی نسبت پیدا ہوگی. اسی میں آپ کا تمام مشاق ہے لا الہ الا اللہ کو ضرور کرا دیا، اور کم سے کم 100 مرتبہ ضرور، اور 100 میں کم کر رہا ہوں، 300 مرتبہ وہی لکھا ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے اس کے گھر میں بھی. اس حقیقت کا مشاہدہ عالم مجاز نے کر رہا، مثلا ایک آقا اپنے غلام سے ناراض ہوا اس پر غصہ کرے، اور غلام اپنے حسن طبیعت کی وجہ سے اپنی توجہ کو سب سے ہٹا کر آقا کی طرف کر دے، اس وقت آقا کے دل میں خواہ وہ کتنی بڑا مجرم ہو درو شرف کا تعبد ہو جائے گا، سب سے نکال دیا تمہارا کوئی نہیں ہے. لیکن اسی نے کہا کہ حضرت ہمارا کون ہے آپ کے علاوہ، اس کا نہیں سوا کا نرم ہو جائے گا. ظلمات کفر، ظلمات کفر اور قدرات شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے. جیسے بادشاہوں کے یہاں سفارشی لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ کے یہاں سب سے بڑی سفارش اسی کلمے کی ہوگی، لا الہ الا اللہ. ظلمات کفر کہتے ہیں فقیر، کہتے مثلا ایک آقا اپنے غلام سے ناراض ہو اس پر غضب کرے، غصہ کرے، اور غلام اپنے حسن طبیعت کی وجہ سے اپنے کو توجہ کا سب سے اپنی توجہ کو سب سے ہٹا کر آقا کی طرف کر دے، اس وقت آقا کے دل میں خواہ مخواہ غلام کے لیے آقا غلام کے لیے جذبہ شفقت پیدا ہوگا اور وہ سب رنج فرو ہو جائے گا. فقیر اس کلمہ طیبہ کو ربط حق کے ان نانوے خزانوں کی کنجی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے جس کو آخرت کے اللہ نے دیکھ لیا، جو 99 سے ایک حصہ ہے، کہا کہ اسی کلمے کی برکت سے وہ حصہ آئے گا. بہت دیکھا ہے ظلمات کفر और खुदवराते शिर्क को दूर करने के लिए इस कलमे तैयबा से ज्यादा कोई सिफारिश नहीं है। ये हमारे हजरत अक्सर मजीद सुनाते हैं, इस वजह से मैं भी सुना लूँ तो बड़ी मजीद सुनाई जाती थी, लेकिन बारह सुनाते थे, खुद सुनाते थे, ये नहीं कोई दूसरा, बड़ी जल्द से सुनाते थे। कलमात जुलमात कुफ्र और कुदरात शिर्क को दूर करने के लिए इस कलमे तैयबा से ज्यादा कोई सिफारिश नहीं है। जिस किसी ने इस कलमे को तस्दीक करके जर्रे ईमान भी हासिल कर लिया, वो अगरचे बाद रसूम में कुफ्र और बाद रजाल शिर्क में अपनी बदबख्ती से कभी मुबतला हो गया, मगर उम्मीद है कि इस कलमे तैयबा की सिफारिश से बिल आखिर अज़ाब जहन्नम से बच जाएगा और दोज़ख में हमेशा रहने से निजात पा जाएगा। कलमे तैयबा के बरकात इस कलमे के कुछ फ़ज़ाइल सुनो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते हैं, जिस शख्स ने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। मुझे दिशा बहुत बड़ा मकसूब है। जिस शख्स ने सिर्फ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। वो तानर लोग ताजुब करते हैं कि महज ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेने से किस तरह जन्नत में दाखिला मुअस्सर होगा। कोतान अदर लोग ये लोग हैं, दर हकीकत वो लोग इस कलमे तैयबा के बरकात से वाकिफ नहीं है। इस फकीर को महसूस होता है अगर तमाम आलम को भी इस कलमे तैयबा के सिर्फ एक बार कहने से अल्लाह बख्श दे जिसमें गुंजाइश है। मुहम्मद ताजू तुमको एक आदमी ला इलाहा पढ़ने कैसे कहते, सारा आलम को अल्लाह इस कलमे की वजह से बख्श सकता है, बड़ी कुव्वत है उसके अंदर। अगर तमाम आलम को भी इस कलमे तैयबा से सिर्फ एक बार कहने से बख्श दें और बहिश में दाखिल कर दें तो गुंजाइश है। फकीर को यह जाहिर होता है कि कलमे मुकदसा के बरकात अगर तमाम आलम में तकसीम कर दें तो हमेशा हमेशा के लिए सबको काफी हो जाए। मामूली में मुजदी सब लिख रहे हैं, कोई कुछ चूर भी नहीं गए और सबको सैलाब कर दें। फिर जबकि उसके साथ उसका दूसरा जिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी जमा हो जाए तो फिर क्या पूछ रहा है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इतना बड़ा फल, तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिला लिया जाए तो इसके फल में क्या कसर रह जाती है। इन दोनों कलमों का मजमूआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जामे कमालात वलायत और नबूवत और इन दोनों के कमालात के साजिदों का पेशवा है। इन्हीं दोनों कलमों से वलायत भी मिलेगी और सब कुछ जितने दर्जात हैं सब इन्हीं कलमे से हाजिर होंगे। कमालात वलायत और नबूवत और इन दोनों के कमालात के साजिदों का पेशवा राह है ये कलमे दोनों। अय अल्लाह अब दुआ कर रहे हैं, इसी दुआ पर मैं खत्म कर दूंगा। मुजद्दी साहब दुआ कर रहे हैं, अय अल्लाह मैं इस कलमे के बरकात से ऐ अल्लाह तू मुझे इस कलमे के बरकात से महरूम न रखना। मुजद्दी 1000 साल के बाद ऐसा मुजद्दीद पैदा होता, वो ये कह रहा है ऐ अल्लाह मैं इस कलमे की बरकात से महरूम न रखना, हमें इस बात पर साबित कदम रखना और इसकी तस्दीक पर हमको मौत देना। ये कलमे तैयबा उसकी तस्दीक करने वालों के साथ हमें उठाना और इस कलमे के मुबल्लिगीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत व हुरमत व तुफैल हमको जन्नत में दाखिल करना, दोज़ख से निजात देना है। इस कलमे मुकद्दसा की अजमत का ज़ुहूर पढ़ने वाले के दर्जात के एतबार से होता है। जिस दर्जे पढ़ेगा दिल से पढ़ेगा, जितनी कुव्वत के साथ जितने एतकाद से पढ़ेगा उतनी उसके फैज़ बरकात हासिल होंगे। जिस कदर पढ़ने वाले का दर्जा होगा इस कलमे के अजमत का जहूर भी ज्यादा होगा। जैसा पढ़ने वाला है वैसे ही यजीद वजह हुसन कहते हैं इसका चेहरा और ज्यादा दमकने लगेगा जैसा इसको देखेगा, इसी कदर उसके चेहरा तेरी नजर में अपना हुसन जाहिर करेगा। जैसा जैसा पढ़ोगे उसके हुसन भी तुम्हारे सामने ज्यादा से ज्यादा आएगा। बहुत लिखते हैं दुनिया के अंदर रहकर आज हम लोग भी करना चाहिए। دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کہ کوئی آرزو اس آرزو سے زیادہ ہوگی کہ ایک گوشہ تنہائی ہو اور بیٹھ کر ہم کرتے تھے لا الہ الا اللہ کا تکرار کرتے ہوں. اس سے بڑھ کے کوئی آدمی نہیں. مجدد الفسانی کا نکلا ہے 1000 سال بعد مجدد آئے 1000, اور اس کے بعد اب کون آئے گا پتہ نہیں ہے. ابھی تو انہی کی بنا چل رہی ہے. کہتے زیادہ ہوئے ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کوئی آزو نہیں ہے دنیا میں, صرف یہی آزو ہے کہ ایک گوشہ تنہائی ہے اور اس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا تکرار کرتے ہوں. ہم لوگوں کے نہیں گوشہ تنہائی ہے کہ کوئی بیٹھتا ہے, چند منٹ بھی بیٹھنا مشکل ہوتا ہے, چند منٹ گھبرانے لگتی ہے. کہتے ہیں ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کی تکرار سے محدود ہوا جائے, لیکن کیا کیا جائے, تمام آرزوئیں میسر نہیں ہیں. غفلت بھی ہوتی ہے, دنیا ہے غفلت بھی ہوتی ہے, اور حقوق کی ادائیگی کے لیے مخلوق سے اختلاط بھی ضروری ہے. اس وجہ سے اس سے بھی چارہ نہیں ہے. بس آخر میں فرما رہے ہیں کہ ربنا ہم سے کچھ نہیں سکا, ہم دعا کر رہے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا, اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دیے. واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, اور ہماری مغفرت کے لیے آپ ہر چیز پر قادر ہیں. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کہتے ہیں لکھا ہے کہ بعض کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہنے سے کیسے بخشش ہو جائے گی. مرا مقصود مشورت کہ ایک آدمی پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے اور سارے عالم کو مسجد کس کے اندر گنجائش ہے. وہاں تو تعجب یہ کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہے کیسے بخشی جائیں گے. مجدد صاحب ہمارے حضرت کہتے تھے مجدد صاحب پر لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا انکشاف ہو گیا تھا. جب انکشاف ہو گیا تو اس کی حقیقت سامنے آ گئی. مارا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کلمے کو بھی اپنے ورد میں شامل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے اس کے فیوز سے پورے عالم کو یا بشارت والا یا ان کے اس کے حج معافی عطا فرمائے. اللہ ہم کو بھی آپ کے سب کو اس کی توفیق دے. میں نے سنا دیا, میرے ذہن میں نہ تھا کہ کیا میں مضمون بیان کروں, تو جو مضمون حضرت ماشاء اللہ سے برابر مجید نے سنایا کرتے تھے وہی میں نے سنا دیا. انشاءاللہ اس سے نفع بھی ہوگا اور اس پر عمل اگر کچھ بھی کر لیا جائے, کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ درمیان میں محمد رسول اللہ کر لیا جائے. حضرت میں آخر یہ چند مرتبہ کلمہ طیبہ درود شریف اور اللہ هو اللہ ایک ایک 200 مرتبہ کر لیا جائے, انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. آپ حضرات ہمارے لیے خرچ کیا, ہمارے لیے میں اپنے لیے خرچ کیا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کلمے کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا ہے اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. دعا کر لیجیے. اب آپ دعا کر لیجیے. اچھا تو پھر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو رمضان تک زندہ رکھا, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, دینی اداروں میں جلسوں میں شریک بھی ہو رہے ہیں, سب آپ کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق فرما. ہمارے برابر رمضان میں حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب متوجہ ہم لوگ فرمایا کرتے تھے, دیکھو اس وقت تمہیں محروم نہ رہنا, یہ لفظ ان کے ہیں, ضرور نسبت اللہ حاصل کرنا, ضرور حاصل کرنا. لڑکیوں سے بھی کہلاتے تھے اپنے لڑکیوں سے کہ جا کہہ دو گھر میں کہ وہ لوگ اس سال اس رمضان میں کم سے کم ضرور ان دولتوں کو حاصل کر لیں. بہرحال ہم بھی دعا کر رہے ہیں, آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں. سب مل جل کر کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں، صحابہ کرام کے فعل میں، اور خاص سے کرمی طیبہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے فعل میں ہماری تمام بگڑی ہوئی باتوں کو بنا دیں، ہم سب کی اصلاح فرما دیں، دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، اللہ ان کو دور فرما دے، اور اپنی محبت سے، اپنی نسبت سے ہم سب نے کے قلوب کو شرسار اور منور فرما دے. یا اللہ بہت سے محتاج ہیں، بہت سے یا ضرورت مند ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے طفیل، رمضان شریف کے طفیل میں ہماری ان تمام دعاؤں کو دور قبول فرما، تمام مصیبوں کو دور فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.